أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جناو بنو تامبلي جتري الله تبارك وتعالى نغينيان السنية ننتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالنكو يالله دولي خيوال تبسلم جناو لولم بقي batay ñu ci qisasul anbiya nek ci histoire Musa alayhi salam biñu fi mujjé def dass ñu ngi won ci Musa bi mu dawé genn Égypte dem laqatu ji ci benn dëkk bu tuddu Madian. Bamu duggé dëkk ba ci choonok mar ak xiif ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ma nga téere ci benn pindu teen. Bàyyi xale yi jigéen fekk ko fa mu jëflanteeg ñoom ak mbaax mooy nàndalal leen seen jur. Xale yi nag ñibbi foofu la nuy tàmbalee tey. Bi xale yi ñibbee lamma rajaat al fatataan sariyan bil ghanami ila abihima taajjaba al abbu. Bi yàlla defee mu nàndalal xale yi jigéen yooyu seen jur ya ñu yoroon, xale yi daal di ñibbi ñëw ci melokaan boo xam ne ak waxtu woo xam ne seen bàyyi daawul gis loolu. Bu ñu nàndali woon bu ñëwee da ngay gis ci ñoom coono parce que ay jigéen lañ, gis ci ñoom tooy, gis ci ñoom pënd seen tànk yeeg ni ñu jiitale xar yi, ba pare dañuy guddee ñëw dañ fay yàgg dañ fay naaje. Yoon wi ñoom ñibbi nañ seen bàyyi seet lu ne ah waaw yéen tey teel ngeen ñëw di ah yéen tey tooyu leen di yéen tey dafa mel ne sonnu leen di. Taajabal ab bàyyi ji daal di waaru. Wa qala lahuma laqad uttuma alyawma sari'an ala ghayri al'ada. Tey de dellu si ngeen gaaw li dellu seen aada. Loolu nag li bàyyi ji def ni bàyyi ju nekk danga ko war a def ci say njaboot mooy nemmeeku. Loolu lañ naan nemmeeku, nga xam sa doom kañ la génn kañ la dugg. Léeg-léeg sax mun naa tàggoog barab nga bàyyi ba mu dem ba mu am ay waxtu nga topp ko. Ci Sénégal nag léeg-léeg bàyyi wala jëkkër di ko jéem a def nit ñi di ko taxé, kii dafa fiir kii dafa ëppal kii dafa dof wala kii déedéet dan laa dénk dan laa dénk wala le dénk yàlla dane nga sàmm ko parce que yow la ñuy laaj yow mal xiyaam. Bu doon benn poste ministériel la wala benn fonction liggéey wala benn oto wala benn portable ñu dénk la ko est ce que di nga ko saggane masamaa ñu dénk la toll ni nit ñu ne la yow mal qiyam yow la ñuy laaj. Benn ñaareel ba pare lii ci yow la bàyyee ko war a ko xool mu yàqu. Mën naa génn ku ko ëpp bopp dajeek moom détourné ko def la ko leneen wala yóbbu ko feneen, kon dafa laaj formation bi mat sëkk bul ci bañ dara nag léeg-léeg sax mu génn nga génn topp ci papa gi ne len di man selu na tay ne waxtu ngeen del ci du waxtu wi fa qalat ihdahuma kenn ci ñom ñaari xalé jigen lañ woon ay mag ak rak bokku nday ak bay kenn ci ñom ne laqad wajanna al-yawma rajulan kariman wa qawiyan saqa lana al-ghanama wa lam yatlub ay muqabil li hadha al-amal ñun de tay bay lan demé ci ten ba fekk nañ fa ben way ben waxambaane bu bax bu deugër bay len xel ñaari baat yoy waxambaane bu bax bu deugër nandal nal nañu suñu juri te lajuñu dara sakul ci ñun dara daf ñu nandal ngir yalla am nga tay bu doon fi la dañ na loxoy kadior day wé solo ngeen deg baat yoy loxoy kadior day wé solo wala bu dé ci ñun la ñu né rukki mi rukki yu xuy bon yoy lañuy indi di utiliser waaw digënté goor ak jigen ah wa yow do mo dimbali fi nga deg ñu né rukki mi rukki rek wala ma def nga def ndaysan ki nak mom yalla ko yar ñi yalla len yar yalla len baxal motax amuñu idée logique yoyu amuñu xalaat yoyu pour di jema détourner doomi jamburi motax xalé wi ko baay ji laaje mu ne ko dañoo fekk fofu ben waju bax pour papa nga xamne waji bax na bim ñu dimbalé ñu nandal suñu juri ba paré laaju ñu dara dafa delu wa rek tok fi mu togon laaju ñu ben fay fa qala ar-rajul as-salih li ibnihi lele ci téré qisasul anbiya wala tafsiri dañuy baña wax turu waji ak Musa fekki won ci dekk ba ba nandalal ko ay xaram ana ñaari xalé jigéen yi seen papa lélé borom xam xam ulama tafsir yi wala ñi def qisasul anbiya dañuy baña wax turam ndax ñeen ñi dañu ne shuaibu la ñeen ñi ne du shuaibu pour ñom nak ñu maanu nek ci digi bi dañu naan rajulun salih nak ben waju bax waye lélé am ñu dogu ne shuaibu la yent yalla shuaibu moy ki Musa fekki won dekk bu tuddu Madian mom mo jur ñaari xalé yi jigen yoyu mom gor gogu te muy Shuaibu mu ne ñaari domam yi dem len kenn ci yeen na dem wolma wajoju bo deme ci mom nang ko wax ne inna abi yad'uka li mu ci alquran ci suratul qasas aya 25 Shuaibu ne domam bu jigen demal nga ni waji inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana demal nga ni waji sama bay mo lay wolu pour fay la ligey bi ng ko defal ban ligey nandal gi nga nandal xari sunu bay mo lay wo pour fay la nissan xol goor gi tamini mbaxe bu doon ñun kenn lu muy wax ah koku de baxna yalla ko yalla fay daali fatte de waye nak yalla yalla moy def mbir yi dafa am lu yalla bëgg def fokk mu wutal ko ay sabab fokk mu wutal ko ay jaar jaar yalla deful dara pour azar amul le moon ngay auto ngay dem nga yakamti nga tourne koñ rek rubi bënn pour yow mais amna lu yalla def tax xamul lu yalla dindil wala imam ali muné suma ñaané ñaan mu nangu dana ci sikki sak waye bu ñaan bi nangul ci lay contane ñu ne ko lutax ne ndax damay xamné yalla mi may jox amna lu mu xamné li baxul ci man mu boloké ko xolal ñun buñu ñaané ñaan gi nangul ñun dañi mer mutax yalla nangul sama ñaan tay julina waxtu yep ñaan na ba sonu ndaysan day sa nga dekkune non man jamuna yalla ba sonu li ah est ce sax duma ko bayyi melne affaire bi santage la da ngay def yalla def ndof wessul lool gis ngeen gor gogou ñu ne wa hakaza yakunu ahlu salah nit ñi bax ñi ni lañu mel comme ça yoon defale lu bax dañ lay fay rek do defal nit mukk ci aduna mukk lu bax mu fay la lu bon xana bu fekke ku bon la waye ku bax lu bax rek la lay fay nit ñi bax ñi ragal yalla ñi la yatrukuna ahadan min al bashar yuhsinu ilayhim illa wa yukafi'uhu ala 'amalihi nit ñu bax ñi ragal yalla ñi duñu bayyi kenn ci kaw suuf ku len lebal njek dul dina la ko delo na hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan yalla neena lu bax lu rafet lol dong mo koy fay ah legi nak ndaw si daali départ di wuri waji delu wat ca ten ba waye ndaw si bu mi dem dafa dem melokanu jigen ngi anda kersa mi ngi rus rus bu metti lutax sank bim len fekke ñom ñaar feñu luñu li ci mom kersa rus ak nangam nangam lutax legi kenn ki mo dem li feñ lutax han mom kessa est ce kenn la sank fe ñom ñaar ay wettal lañ kenn du fi am complexe waye li nak ki nak kenn ki la motax kessa feñ gatcha feñ tele mom ndaw si bimu ñewu ci Musa mu ne ko inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana fa qama Musa dadi jog alayhi salam wa basaruhu fil ard momit gis nga Musa bimu ne beret jog kan moko wo jigen Musa sajjina ay beutam ci souf mi ngi wax ak mom mais beut yi fixé wul ndaw si ñun tay li graw moy boy wax ak jigen ni ngi koy def ni di xol bop bi ci kaw bu ci souf ba nga xam dal yi ak montre bi kala bi sac bi ba nga pek lepp nga dog ne ko wa legi nak lan la fekk daj nga gis nga Musa mom bi ne beureut sanina ay botam ci souf wa fi lahzat sari'a ci ay minute seconde yu gaw comme melax Musa yalla ngoy garal jëf lu bax lim defon mune ñaari xalé jigen yi wala kenn ci ñom ki nga xamne moko jël ci ñom ñaar ñoo do liggéeyal seen baay taw mo da yeen borom xam xam yi di wax ne jigen mën na liggéey jamono jo xamantene ki mu nekkal dafa tele wala loxum jotul ginaawam am ñom ñaar li ñi am mënu len doy so wa ñu ne jigen mën na genn dem ndax ñe kan mo yoron liggéey bi baay legi baay ji magge na tele na mënatul te ñom ñaar gong la am ñu daldi genn ñom ñaar defi liggéey bi mune Musa ba mu yexé ci kanamu goor gi wala bala ñu yexsi ñom ñaar ci kanamu goor gi Musa ak ndaw si li Musa ñëk def moy ne ndaw si fete ma ginnaw ñun tay fi bu la nit du yobbu di rawon place sangam fu muy nekk ci yow ci garam muy nekk sa kanam fu tam muy nekk sa kanam pour nga top amma Musa xamna ne ki jigen la su nekké ci kanamam ay beutam ci mom lay samp te bugu ko xol mu ne ko nekkal sama ginnaw ndaw si ne ko ne ah la nga fa xam ko dede mu ne ko mun wara jadd nak mu ne ko dina di nga jadd inshallah ndaw sa ngi mum sa ngi jitu di forale ay xeer jox ndaw si ne ko fuñu wara jadd rek bo fa sa ne xeer rek ma tourner bu ne nga ci bunu kër gi bo sa ne xeer ma taxaw non lañ dem ba mu yeksi ndax bëggul gis dara ci yaramu ndaw si ay cërëm diko metal diko natal ci kaw ngelaw li diko mesal ci kaw yaramu jigen gi mune wayastajibu Musa alayhi salam li da'wati hadha ar-rajul as-salih Musa dem na wuy ci gor gu bax gogu dem na ci kërëm gor gi daldi rafetal ci mom torop mu daldi koy laaj histoire bi Musa tontu muy nil ko lek indil ko nan teral ko lol foko nat rek ci trang gor gi defal nako laaj ko foko jele fo joge mu daldi koy netali muné ko recc nga lima lay jëk waxal moy sa xel na dal la takhaf najauta minal qawmi zalimin surat qasas ay 25 recc nga ci ngi niti togn kat yi bul tit la takhaf tax gor gi wax ko lolou moy fi du territoire egypte fi firawna gouverner wunu ñimu fi ñew ñun feneen lañ dépendre ci benen buru dekk kanaan kon mom amul droit xëtt frontière am ñew naan fi def lay songi ci Musa xélam gëna dal ah gis nga liñ naan def lu baax ñu ne mu na la ci fekk Musa lan la defoon dafa nandaloon ndox gor gi bimu gisee Musa ak kattanam ak doolem ak cawartem ak fegom ndax limu deg ci xale jigeen yi gor gi netali na len xale jigeen netali nañ gor gi gor gi daali sawar nak daal ni Musa dama la bëgg may kenn ci sama ñaari doom yi ndax xalé jigéen yi gis nañ waaji sakku nañ seen papa ne ko dañu bëgg nga jël ki mu liggéey fi ki mo mëna fe liggéey seen papa ne leen lutax ñu ne ko al qawi ko am doole la ñu ne leen ñaar al amin ku wuur la seen papa ne leen yeen ki tay ngeen ko gis naka ngeen xamé ko am doole la ku wuur ñu ne ko papa ten ba ñaata nit ko yëkëti kubeer gi xeer biñ ci tek ñaata nit seen papa yag na faale mo xamna yeen fukki nit xale jigeen ne ko papa moom kenn moo yëkëti xeer bi tek ko ci suuf kon kay ki dëgër na wala lu fukki nit di yëkëti kenn bu ko ne zaj ko bonkal la de papa ji ne lu la ngeen nek woor la ki ko jeli won dal koy netal ne ko bima ande ak mom di ñew fi da bañ ma jitu ko ndax bëggul ay bëtam ni yépp ñew ci sama kaw ci ginnawam la nek ba ñu yex ci fi kon kay ki ku woor la gor gi daldi wo Musa ne ko dama la bëgg may kenn ci sama ñaari doom yi fofu tamit am na jàng bu réer buñ fay jàng lan jàng la fofu lan lañ fay jàng tànnal sa doom ku baax waaw parce que soy bu tànnal na doom yi ku baax waaye dafa am benn secret bu ndaw bu laqatu foofu ñun est ce dinañ may suñ doom étranger ta Musa étranger la de est ce dinañ may suñ doom kuñ bokkul lakk ta Musa tey la ñëw ci dëkk bi de kenn xamu ko fi indiwul nday indiwul baay han wala kenn xam ko fi ci dëgg bi xam fu kenn mi ñi sax xamu leen mais góor gi nangu na ka may doomam bi ci gën lu tax parce que gis na ci moom jikkoy julit jikkoy nit ku baax modax nit waro xol ay alal waro xol sant amna tay keur yo xamne fofu demé assalamu alaykum rek ñu na la sant ba ngay ñu i boy dem ñu ne i di nga ki lu sant xam nga ne ki de lu fi aussi sax fofu la affaire bobu di yam sant bi rek lañuy lacc bu bala liggey bi di ñew lol du diine waye nit ñi liñ wara xol chaque jour dañ koy bayyi motax ñu am problème motax buñu démé ba ci biir comme li leen yalla wax lo won xoluñu ko ñu gis lolu commencé feñ goor gi bi mu wowe Moussa da ci waxtaan ak mom mom goor gu bax gogu di Shu'aib ben mbir la la bëgg gaaral fa qala Moussa wa ma huwa Moussa ne ko lol lan la mu ne ko dama la bëgg takkal kenn ci sama ñaari doom yi man na xam naa ne yow amoo dara waaye can bi ngay joxe dama bëgg nga sàmmal ma sama gàtt yi juróom ñetti at wala fukki at juróom ñett daal lañ waxante soo ko defee fukk baax na ma may la kenn ci sama doon fii tamit luñ fiy jàngaat mooy jigéen kenn du ko takk ci maali faro fokk dara ñëw fokk dara am beneen bi mooy can bi mën naa bëri de lool fukki at boo ko sàmmee weer wu nekk 100,000 ñaata la ah 1,000,000 ah 12,000,000 fukki at 12,000,000 weer wu nekk 100,000 weer wu nekk at bi 1,200,000 soit 10 ça fait 12,200,000 kon xam ngeen Moussa xaw na deede ah bu dee dañ ko doon da ko doon sàmmal léegi di sàmmal góor gi weer dee góor gi fay ko 100,000 fukki at yi ñaata la kon xam ngeen kooku joxe na dara de bu doon sax 50,000 weer bu dee joxe na dara divisé leen ko par deux ah mu nekk 6,000,000 même bu dee loolu te xanaa minimum te salaire yi gën a dee ci Sénégal xanaa boobu ne nekk 50,000 ah tey aujourd'hui fiñ toll nii salaire bi gën a ndaw nga xam dañ koy fay nit nit xanaa mbindaat bi ngay liggéey yu demee noonu sax dañ ko fay 50,000 kon lu bon bon can foog mu am ba pare beneen bi mooy fan lay jógee can bi ci kan di nga góor ki comme Moussa amul lu mu joxe nag mu sàmm moom tamit gis nga li yëpp nag ci ay ndogali yàlla la yàlla moo ko programme nii nii lay amee yàlla moo programme ne Moussa fële lay takki soxna soxna si lay takki waaw kon foog mu dem fa foog yàlla jaarale aussi mbir mi mu nekkee nii ba Moussa dugg ci kër Shu'aib mais mënoon a jaar dem feneen parce que benn xamul dëkk ba xamu fa kenn ñëw na ci teen bi mënoon na beneen ay góor sax mënoon nañ ko yóbbu waaye gis nga ay jigéen ñoo ko yóbbu seen kër kenn ci ñoom ñaar ñoo ñu la takk ah lan la ko takkee joxe can ñaata sàmm juróom ñetti at wala fukki at waaye loolu nag nag yàlla moo doon wakil bi yàlla moo doon seede bi Moussa ne ko ñaari digg yi juróom ñetti at fukki at bu ma ci def su ma nexee bàyyi mu ne ko waaw mu ne ko yàlla mooy seede amul problème aza bayni wa baynaka li moo nekk sama digganteeg yow wallahu shahid ala hada al ittifaq dépôt bii signature bi ci kanamu yàlla la amul keneen waaw Moussa sàmmal ko juróom ñetti at yooyu bu bis Moussa ne ko dama bëgg a ñibbi nag man ak sama njaboot dem sunu dëkk fa ma jóge woon muy Égypte mu ne ci dars bi ñu doon def dinañ ci jëlee njàng nii di ñëw sunu kanam bu njëkk أن من المعاني الإيمان الجميل التي نحتاج إليها في كل زمان ومكان انصر أخاك ظالما أو مظلوما فإن وجدت أخاك مظلوما فانصره بدفع الظلم عنه وإن وجدته ظالما فامنعه من الظلم فهذا نصرك إياه sunu dars bi nek sunu kanam liñ ci wara ñëk jël ci jang moy nga dimbali sa mbokk buñ ko toñé ndax jang nañ ci dars bi Musa fekke na ben mbokam ñukoy neewal doole nan la def dafa ñëw duggu ci di dimbali waji ba ndogal fek ko ci yenenbi alayhi salatu wassalam neena dimbalil sa mbokk su toñé ak buñ ko toñé sahaba ina buñ ko toñé di xam nañ ko waye bu toñé nak mune ngeen ñew japp ci loxo bi ne ko ya toñ bayil toñ ñen téré ko toñ bayil toñ fa hadha nasruka iyya ñen dimi non lañuy dimbalé mbokk mu toñ fam ngeen né li tay kèn ñe mo ko def ñew nga fek sa ñaari nit ñi xulu hein situ kèn ki sa mbokk la mo toñ ngeen ko yow mi ya toñ mo ngoy bokoy wa sax di ngeen dem ba sori bok bu ci biir kër ga ba kenn nga xam nga nak yow mu neexu ba neexu ma ya toñ du tax ñe ma ko won wax ci digg nit ñi ha on di bëggoon na la wax ya toñ ma xam nga nit ña fa nek waye woor na ne xam nga ne ya ko toñ ya kay yoonte bi lim la wax moy def ko rek fek nga sa ñaari mbokk di xex xam nga ni kenn ke toñ dimbalil ki toñ dimbali ki ñu toñ noy dimbalé ki toñ nga ne ko bayil toñ ya toñ nan ngay dimbalé ki ñu toñ nga ne ko yow mi lañ toñ ya nek ci dëgg boy sédé tamit nga sédé lool am ngeen lool day lu neew lu ci adina fi ay nit yu sédé dëgg yeen say sax nga wax nit kay sédé mu ne sédé wuma dé fekké wuma ko bu mo wodé mom wote mi duma ñew ñaarel moy annahu la budda lil musafir min zad ci dars bi dinañ ci jëlé la budda mune munul ñak ci kuy tukki mu yor yobbal ndax Musa kat sonna na ci tukki mbir li tax amul yobbal waye nak tukki bo xamné da ngay tukki di ud yobbal moy tukki bo xamné mo préparé waye Musa munul won préparé dem di debbu mburaak ak di dajalé ci rek di ko ndox buñ ko fekké lu bax di فإن كان الزاد في الدنيا هو الطعام والشراب والمال والدابة فإن زاد الآخرة هو التقوى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى بوكي كوي توكي سي ادونا لان مو ورا نيك يوبولم سي ادونا ها لك نان warway khalis ñent ñi mënul ñak ci kuy tukki lek nan khalis warway amma tukki al-akhirah nak ndax da ngay yobale lek ndax da ngay yobale nan ndax da ngay yobale khalis ndax da ngay yobale warway al-akhirah lo yobale ak taqwa ragal yalla gis nga ñent yi bi ngay tukki ci aduna ngi ci yobale lu bari waaw dessa bu yobu lek bu bari nan bu doy khalis hein defarat sa war way bam deugal lela sax nga gis bu lay auto la waji bala muy tukki da ko yob ci mécanicien bi ñu xolaat lepp raxas ko bu set diwat ko mu sarse ko gasoil bam nek tet wala essence lepp lay xolaat doga tukki léegi nag boo jógee àdduna war a jëm alaxira foofu ban loo yóbbaale foofu soxla wuñ fa xaalis de waaw foofu soxla wuñ fa lekk ndax ñi foofu kenn du fa lekk amul ñuy lekk ñu fa nekk malaaka yi ñoo fa nekk ak yàlla te duñ lekk soxla wuñ fa naan lan lañ fa soxla mooy attaqwa nan lañ ko yalla defal ñettel moy annal muslim la budd an yahdhar akhahu min ay khatarin yuhitu bi wala kad ra'ayna kayfa jaa ar-rajulu min aqsal madinati liyuhazzira Musa min haula'i al-qawmi allazina aradu qatlah. Ñu bëgg ci am mbokum julit su yégué danger, su yégué lu bon, mu jëm ci mbokum julitam yexségul na ñu wax ko. L'islam bëggul ben yoon nga yëg musiba bu joge ci Allah ba ñara dal ci sa mbokk nga tok di xaar bam dal ko nga ko pourtant le man sax wax deug yalla bëggon na la ko wax waye yeen say nga tok ci auto nga gis ben waye di tafu de nga na ni di fi sax di ki bo waji sacc bo wacc waji mu nga nan ki togon fi la ki togon fi la mo man bu gisson nako bëggon na la ko wax lool moy la le médecin après lool buñu jëriñ la gissoko waxoko buñu jëriñ la xaar ba jaan ji dem nga jël sa mbol de di door watat bi xam nga watat xam nga watat jaan bu ju jaaré ni après fi suba lan mo fi nek ay trace lool moy watat nga bayyi ligi bu jaam bi dem nga jël yat bi di door fofu dina metti ci yaan lool la ñun ñun lu upp ci ñun lool la ni def moy gis musiba bu nara dal ci nit nga nopi nopi ku musiba bu ne reul ci kawam nga di man di gison nako wala xamoon nako waxon nañ mako wala wa bismillah bo xamé ne bo waxe dañ lay gaan bo xamé ne bo waxe ko mu na la gaan wala dara min l'islam def lan nga wax yow ya xalaane dalay gañ rek ku leer waji dalay gañ bu yere fa nga yor fa ko ñoo ha ay wa ñentel moy anna min a'zami ma'ani rujula ighasatul mahluf gis nga de wala ndeysan li nga don laaj moy li gëna nek jambar ki gëna nek goor ci aduna moy ku xettali ku lor nga xettali ku lor nga gis ko xamantene ñu ngi koy lor nga xettaliko lolou mo gëna nek njambaré ci kaw suuf mais ñun duñ ko def da ngay fekk ñuy lotal nit diko lor di jël alalam sax yeen saay nga romb waaw bo ci bëggé genn nga ni ñom ñep ay bandi lañ way nak yeen saay tamit day am ñaari bandi dañuy xex xexlu di bëgg ku ñew di att bañ sacc la motax tamit gis nga ñu loraalé ñu bax ñi ñu loraalé ñu bax ñi waaw ben way dafa japp ben jigen bu mbugon def lu bon ndaw si bañ mu koy door ku mu jowati mu ne sama jabar la sen yon neeku ci doon def lu bon fi ma japp ko pour bëgg nit ñi baña att même bu dé jabaram sax amul droit door ko ci mbéd mi war yu bu sen kër amé japp ci mbéd mi diko door lo fan la ko tek bu nit ñi nak japp ci loxom ne leg sa jabar la legi nañ dem police ngeen dem police ngeen lijeenté ko fofu li da ngay gis waji commencé sédal parce que bëggu ta dem police kon mu ne li gëna reuy ci ngoura moy dimbali ku loru dimbali ku amul doole ku neew doole gis nañ Musa gis na mbokam bu neew doole mu taxaw diko dimbali juromel moy annahu la yajuzu lil mar'a an tukhalita ar-rijal hatta tastati'u an tuhafiza ala nafsiha bok na ci ñaan li ñuy jang juromel ci li ñuy jël ci dars bi moy daganul ben yoon jigen di jaxaso ak ay goor lan ban dars fan lañ ko jëlé ci bir dars bi lolou fan lañ ko jëlé ci bir dars bi ha ah okay ñaari xalé jigéen bi ñëw ci téen bi ñu fekk téen bi ay goor kessé ñoo fa nek ñom ñaan lañ dañu ñëw jaxaso goor ñi di rangañ rangañ والله العظيم والله العظيم مكه لا ندم مكه بلاصه تدو مينا غور ني دي جاب ني دي جاب وقت جولي جون نييب دي جاب غور غي ديم نا دا فام اي روبين يو مات اي تكست تانك بور nga جاب دا نيو ديفال فلي جيجين ني فلي غور ني جيجين سنغاليز دا نيو باي بوسو جيجين ني نيو سي غور ني ني نلان هي نين فلي في بلاصه غور ني لا ñu ne fi dafa bari nit ba pare le grand moy xol jigen jigen day wot beug beug beug wax serum han yikiti tankam ba ci kaw lu tolo 2 mètres tekko ci dal pour yapp ni digi nari na subhanallah subhanallah ndaw sine ma tay damay yapp dal len raga joy butum faalew dal nga gis ben way nan ma ki bu don sunu deuk la ben ki somalien ben somalien di malak arab nan ma wallahi ki sunu deuk la dor nako billahi su dekon sar ki somali ma dor ko ka dañewuñ ko dor wax deug yalla wax leena ki mu ñew ci man nan ma wax leena ki yeen sen deuk la deuk fek ñun ñep gis na ñu nan ko yow eh yow demal na le bay ni ngay def djugul ci koor ñi djegalul ko yaram bon benis deugal goor bi mané ñu bokkul sam wa fa makka wa amna 27 jours wa 27 jours mo jëlé Sénégal wa 27 jours ñu gis mu jaar Allahu akbar auto bo dug taxi bo bus bo dug da fa dug ci Allahu akbar do gis jigen ba gis kanam Allahu akbar ay tan jigen 30 minutes ay wéna ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñi ngi lol ban diine la ñi fo rek wala gënam ko faa yo xamne ci ñoy tok ci karam na ngoy tok ngoy ñi tok ci ginaaw wa ku nek na damay jakkar lo conférencier bi waaw Allahu akbar yalla ñu yalla soppi Sénégal a joon na ñaan de gay juroom bennel ci defoon na ko faa de lay grand ball ci leen de na de leen ci zénith xamu bezilé bir bir si lay warata je bir ni font rek anna zinatul mar'a al haya gis ngeen taru jigen moy kers gis ngeen xale jigen ni ñame kers dañu beru goñi dem fele musa rotal len ñu and ak mom dank gis nga dem ñibi informer sen papa ñew rafetay jigen wallahi du yere yi muy sol wallahi du li muy diw wallahi du li muy tak rafetay jigen moy kers jigen day am kers liza qala ta'ala an ibnati ar-rajul as-salih moda yalla dadi wax ci dom waju bax ji faja'athu ihdahuma tamsi ala istihya yalla ne ndaysan xolal xale bu jigen bi dafa dox jogi sen keur jim ci Musa waye mi ngi am kersa naka lay communiquer ak Musa te lan la koy wax rek kay wi sam papa daf lay fay li ngi ligeyal mais ndaw sa ngi am complexe pour wax lolu ndax lan ci goor lañ ko yoni bu don fi da ngay gis ku dangiral ko xamne te legi sax gis nga den ko solatuñu yere bu baax wodo tuñu solatuñu yere do sayram day daw dembu la gis ben ñak ci stol bi fele ma gis ben ñak bu nek ak ben xal bu jigen ci all bi ay pendant 30 minutes sama xol nanguko ma jox ñew ci xalé bu jigéen bi nako yow loy def fi mune ma ki dafa am kumay set mané ko kan ngay set mune ki ni mané ko dang ko xam mune xam na okay mané ko salan la mune sama faru mag la day fen mune sama faru mag la mané ko légui nak nga nek ak mom ci allu bi fi yeen ñaar te ki ñak la xam nga ni Nigeria la dekk fi ni ngeen di def seen bop yi ngand yi xamulen dara te yaangi yow blouse école nga sol école nga joge nga nek ci tol yi fi ci all bi sa nday yow ko sa baye mais tay boy ñibi mal naal top ba seen keur muti rek mu ne waji ma nga dem rek jël ay bagage am ana ma lol te lol mo bari ci dekk bi yeb lol la ay xalé jigen yu tago jangi tol seeni blouse dug ci musibe yi da ngay xey rek ñu indi la problème burul jeex yaq seen avenir ci all bi ci ay nit yo xamne sagar ñu nit tek wu ñu dara duñu teus ba pare li gëna doy war moy ba pare yeen say day def lool ba pare dem toxu nga ñew naan man de fi la ko doon fek wala fi la ko doon gis wala fi la ma daan xaar nu mu tuddu xawmako de ñak la legi dom bobu juddu kuy bayam ñak nu mu tuddu xamuñu ko ñu sant xamuñu ko xolal musiba bobu lan lan yalla jugal ñun yalla def ci ñun tawfiq mbokk yi juroom ñaarel moy anal muslim la budda an yuraqib rabbahu wa ya'lam anna allaha mutalliun alayhi julit neena chaque jour yalla mu ngi koy gis yalla mu ngi koy surveiller gis ngeen musa nekula ken xamuko ci dekk ba hein munon na def lu ko neex dawat waye dedet ayna allah ana yalla julli dafa wara yegna yalla bu mu koy muraqaba fu mu muna nek yalla ng koy gis juram ñettel anna man akrama dayf anna min ikrami dayf anna ja'ala lahu yash'uru bil aman bok na ci dars li ñi jang fi moy teral gan ngeen shu'aybu teral na gan gi hein bok na ci teral gan nak gan gi yek ne mo ngi ci sécurité waye am gan guddi jot nga dugg sa nek tej nga ko fananal ci digi keur gi tabal la wala fananal ci saket yi hein mu teud mom dakar la xam musul leg mbam nga wax lima ben ansaña wax muy ma jour bi mu ñëkke fanan ci all bi ci ben neegu saket mu ne guddi jot muy melax melax yi di xar saket yi di dugg ci biir mu ne ma jigi jigi deg wena mbam ne ngax ngax mu ne fi ma teud sama rom nga ñëw te mom da dem jangale ji de ma ne ko allah mu ne oustaz ma ne am mu ne ma sama rom nga ñëw ma ni man nek di da do ma ñëw ci li wil ma ne ko waaw li ngi ne tam dakar rek di nos di teud ci ay mal di wulbe te ko courant coupé sax ngeen di rew rew lu mu ne ma mo tax de kérok joy na joy wi ci man kenn ci bir nek bi desan legui dil ci wat na dakar def na fay juromi at ay jurom ben at jurom ñaar ci allah bi jurom ñentel moy yajuzu lil mar'a an tu'rid nafsaha ala ar-rajul as-salih walakin bi shakl ghayr mubasar mune jigen ju bax mën na gis gor ju bax gor gu bax mu mebet gor gogu tak ko denc ko mën na ko wax sax waye indirect ndax doomu shu'aybu yi biñu gisee Musa lan lañ wax seen papa djel ko mu liggeeyal la parce que ku bax la ku am doole la amna luñ bëgg bëgguñu waji dem kon non lañ ko waxe seen papa mais wowuñu bëtt comme xali suñu xalé tay wowuñu bëtt deugër bop jëm jëli ben baay bo xamni kenn xamul lan la ci Allah ba ñoo fi naan la mais pas ki la bëgg hein ki la love hein oui le papa dina la luy lolu nga nan ko ki la gëm li ki la gëm yi ko nan papa am ki la gëm lu gëm yalla waaw ki la gëm yalla la ñuy gëm duñ la wax sax ki la bëgg bok ndax kon day yom mais dañ lay jox langage yo xamne yow papa ji juroom di nga tok juroom ñaari minute di xalaat wa ki wax bi mo wax lan la dal lan yalla musal lan yalla delo sunu sago mbok yi lolou mo don dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.